to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 3 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sejm ma się dziś zająć projektem w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Szczyt zakażeń koronawirusem może nastąpić w przyszłym tygodniu, mówi w Trójce wiceminister zdrowia. Jest decyzja o przełożeniu wizyty delegacji rządowej w Smoleńsku. Planowana była 10 kwietnia. Wszystko wskazuje na to, że Sejm zajmie się dziś projektem w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Takie rozwiązanie, by bezpiecznie przeprowadzić głosowanie w czasie pandemii koronawirusa, zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie jest Agnieszka Jasik. Powiedz, Agnieszko, jak będą wyglądały prace nad projektem w sprawie głosowania 10 maja. Wznowienie posiedzenia przesunięto o godzinę. Wcześniej planowane było o 10:00, teraz w harmonogramie prac Sejmu widnieje godzina 11:00. A to oznacza, że o 9:00 nie rozpocznie się też posiedzenie Prezydium Sejmu. Posłowie prawdopodobnie zajmą się dziś projektem ustawy umożliwiającej korespondencyjne głosowanie wszystkim wyborcom w zaplanowanym na 10 maja wyborach prezydenckich. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił w programie Pierwszego Polskiego Radia, że odłożenie wyborów o rok sprawiłoby, że kampania wyborcza trwała aby cały czas. To jest czynnik niezwykle wręcz utrudniający sprawne działanie władzy, sprawną walkę z tym, co naprawdę dotyczy interesów obywateli, a nie jakichś niewielkich grup zainteresowanych zajmowaniem najwyższych pozycji w państwie. Czy to może jednym z motywów moja jest... wiara w to, że pan Jarosław Gowin, pan premier Gowin jednak podejmie decyzję pójścia razem z tym obozem, do którego należy i dzięki któremu pełni dzisiaj bardzo wysoką funkcję państwową. Opozycja jest przeciwko organizacji wyborów 10 maja. Mówił o tym na naszej antenie Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. To jest kwestia podjęcia decyzji o stanie klęski żywiołowej, co jest oczywiste, bo ta klęska przecież w Polsce jest. Ona uruchamia kalendarz 90 dni później, po 30 dniach, 90 dni, których nie można robić, organizować wyborów. I wtedy można usiąść do stołu i podjąć wspólną decyzję, jak wyjść z tego pata konstytucyjnego. Z kolei prezes PiS uważa, że obecnie nie ma spełnianych warunków koniecznych do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a proponowane przez jego ugrupowanie wybory korespondencyjne są całkowicie bezpieczne. Agnieszka Jasik, dziękujemy. Szczyt zachorowań na koronawirusa nastąpi w nadchodzącym lub w kolejnym tygodniu, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wczoraj COVID-19 potwierdzono u 392 nowych osób. Ten szczyt epidemii chyba jeszcze niestety jest przed nami, ponieważ tak jak pokazują wszystkie modele matematyczne, to nastąpi w nadchodzącym albo jeszcze w następnym tygodniu. Więc musimy się przyzwyczaić, że tych nowych przypadków niestety będzie z dnia na dzień przebywało. Waldemar Kraska dodawał w Trójce, że w szczycie liczba zakażeń będzie kilkakrotnie wyższa niż teraz. Myślę, że kilkanaście tysięcy, tak szacujemy. No to, że w szpitalach jednoimiennych mamy przygotowane prawie 10 tysięcy miejsc dla pacjentów z koronawirusem, no świadczy o tym, że myślimy o tej dość dużej liczbie osób, które będą zakażone. A w sumie w Polsce potwierdzono 2946 przypadków koronawirusa, zmarło 57 chorych. Na całym świecie jest ponad 50 tysięcy ofiar śmiertelnych i ponad milion zachorowań. W Belgii wczoraj odnotowano największą liczbę zgonów, zmarły 183 osoby. Zakażonych jest ponad 15 tysięcy. Rząd apeluje o przestrzeganie zakazów. Beata Płomecka. Belgia spodziewa się szczytu pandemii na początku przyszłego tygodnia. Rząd zapewnia, że miejsca w szpitalach są przygotowane. Obecnie oddziały intensywnej terapii są wykorzystywane w 53%. Belgijska minister zdrowia Maggie de Blok zaapelowała do obywateli, by przestrzegali ograniczeń, bo to pomoże w walce z koronawirusem. Jeśli nadal będzie dochodzić do łamania zakazów, ludzie będą przesiadywać w parkach, bo jest ładna pogoda. 12 dni później będziemy mieć wzrost liczby zakażeń i zgonów. Apeluję o przestrzeganie zakazów. Jeśli nie dla siebie, to w trosce o życie najbliższych. Eksperci apelują też o przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Mycie rąk, zachowywanie dystansu jest ważniejsze niż noszenie masek, mówią. Beata Płomecka, Polskie Radio. Zapadła decyzja o przełożeniu wizyty delegacji rządowej w Smoleńsku, ujawnił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 10 kwietnia przedstawiciele władz mieli oddać hołd polskim oficerom zamordowanym w Katyniu i ofiarom katastrofy smoleńskiej. Minister Michał Dworczyk wyjaśnia, że Rosja nie przekazała rządowi jednoznacznej odpowiedzi na założenia logistyczne wizyty. Przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, pomimo deklarowanej zgody na taką wizytę, nie udzielili takiej jednoznacznej, pisemnej odpowiedzi na przedstawione jej założenia logistyczne tej wizyty delegacji rządowej. No i w związku z tym te działania uniemożliwiałyby de facto przeprowadzenie tej wizyty zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i procedurami, które stosują polskie służby. Stąd ta decyzja. Wizyta delegacji rządowej w Katyniu i Smoleńsku odbędzie się w późniejszym terminie. Kolejne informacje o 10:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 9:00 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynają się zwolnienia w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Pogoń Szczecin zrezygnowała ze Zwonimira Kożulia i Sufiana Benjamina. Z obydwoma klub rozwiązał kontrakty za porozumieniem stron i zdecydowanie bardziej bolesna jest strata tego pierwszego. Bośniak to być może najlepszy gracz zespołu, ale jednocześnie być może najlepiej opłacany i pozbycie się go z listy płac na pewno odciąży klubowy budżet. W Belgii tymczasem ogłosili właśnie zakończenie piłkarskich rozgrywek, uznając wyniki i przede wszystkim miejsca w tabeli w momencie przerwania ligi. Mistrzem kraju zostało FC Bryż. Taki finał sezonu skrytykował Zbigniew Boniek. Oczywiście w Belgii o niczym innym teraz nie mówią. Sprawdźmy lepiej, co słychać w Hiszpanii i na Wyspach Brytyjskich. Tomasz Gorazdowski. Za zgodą piłkarzy Barcelona obniżyła im pensję o 70% po to, by nikt z personelu klubu nie musiał zostać zwolniony w tych trudnych czasach. Wczoraj Atletico Madryt poinformowało, że ich piłkarze pierwszego zespołu, sztab Atletico B, drużyna kobieca, zgodzili się na 70% obniżkę, by utrzymać przy życiu 430 pracowników klubu. Tymczasem w Anglii Norwich wczoraj ogłosiło, że wysłało większość swojego personelu terenowego na bezpłatne urlopy. Na zawodnikach Premier League wywierana jest presja, by zaakceptowali obniżki płac. Dziś kluby Premier League zgromadzą się na telekonferencji na zgromadzeniu akcjonariuszy. Mowa będzie o ustaleniach pomiędzy Ligą, Angielską Ligą Piłki Nożnej, a Związkiem Zawodowym Zawodników na temat wynagrodzenia zawodników i cięcia pensji. Może coś uradzą, ale fakt jest taki, że po prostu wstyd, żeby ci małoletni krezusi kopiący piłkę, którzy zarabiają miesięcznie powyżej miliona funtów, czyli więcej niż 5 milionów złotych, nie mieli potrzeby pomocy innym. Sami z siebie. I dziwne, że Premier League, organizacja, która z PR-u już dawno dostała szóstkę, sama z siebie jeszcze na swój pomysł nie wpadła. Z filantropii na szóstkę solidnie pracuje Filipe Coutinho. Wychowany w faweli w Rio de Janeiro nie zapomniał, skąd pochodzi. Były gracz Liverpoolu i Barcelony sypnął świeżym groszem i ufundował dla brazylijskiej biedoty 20 ton jedzenia. Zostajemy w Brazylii. Rio zamieniamy jednak na Belo Horizonte. Z ekipą z miasta Marcelo Melo i Sepultury kontrakt lada dzień może podpisać Malwina Smarzek-Godek. Atakująca siatkarskiej reprezentacji Polski do tej pory grała we Włoszech w Zanetti Bergamo, ale i tam Beminarz, tak nazywa się klubowy wicemistrz świata, podobno jest bardzo zdeterminowany, żeby pozyskać Polkę. W kraju kwarantannę kończy i wcale na nią nie narzeka Paweł Tarnowski. Były mistrz Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX nie z własnej woli za długo zabawił w Australii po udanych dla niego mistrzostwach świata. Podjąłem razem z moją narzeczoną challenge 30-dniowy do zrobienia szpagatu. Póki co nie wygląda to najlepiej, chociaż jest tam jakiś progres. Oprócz treningów, które wykonuję w domu, również gramy w wyścigi online, żeglarskie wyścigi online na takiej specjalnej platformie, którą zorganizował World Sailing. No i jest to całkiem fajna zabawa. Oprócz tego dużo gotujemy, sprzątamy, segregujemy sporo rzeczy. Myślę, że to jest ogólnie fajny czas. Myśmy byli długo poza domem, także ja się cieszę, że mogę teraz trochę być na miejscu. Kilka lekcji od Pawła powinien wziąć Andreas Wellinger i nabrać podobnej muskulatury, tylko że wtedy musiałby zmienić dyscyplinę. Dwukrotny mistrz olimpijski w skokach, oczywiście ocierający się o anoreksję, wybrał się na antypody, żeby posurfować i w zderzeniu z falą złamał obojczyk za kruchy biedaczysko na surfing. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na północy oraz w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W województwach północnych prócz opadów krupy śnieżnej także możliwe burze, a wiatr umiarkowany i dość silny w wielu miejscach, porywisty tak w górach i nad morzem. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze arktyczne powietrze, dziś od plus 6 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 9 w centrum, do 12 na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Bez końca, Artur Rojek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron.

Oczywiście. W tej chwili zaangażowanych jest ponad 630 drukarzy plus nasza ekipa zarządzająca, złożona w tej chwili już z 7 osób, więc trochę osób jest zaangażowanych. Oprócz tego kurierzy, czyli logistyka, firmy, które zaopatrują nas w różne elementy typu, nie wiem, filament dla naszych wolontariuszy, więc tej pomocy jest bardzo dużo. I działamy wszyscy wspólnie, żeby dostarczać przyłbice oraz gogle dla lekarzy, służb mundurowych i wszystkich, którzy potrzebują tak naprawdę. Natomiast no, wiadomo, lekarze i służby to jest pierwszy ogień i oni muszą najpierw dostać te przyłbice i gogle, które produkujemy. Czyli wolontariusze, osoby fizyczne, które pozostają w domu, mające drukarkę 3D, wytwarzają właśnie w tej technologii sprzęt ochronny dla pracowników służby zdrowia. Tak to rozumiem. Tak, tak, dokładnie. Oprócz wolontariuszy, osób fizycznych dołączyły się też firmy, które też mają bardzo dużo często drukarek, czy producenci nawet drukarek, bo tacy w Polsce są dość liczni. I oni również włączyli się w te akcje. No i produkujemy, chcemy pokazać, że druk 3D to jest bardzo elastyczna technologia, jeśli chodzi o możliwości produkcyjne. My byliśmy w ciągu, no nie wiem, 2-3 dni w stanie zacząć produkować już pierwsze sztuki, jak tylko się pojawiła potrzeba. W każdej chwili też możemy zmienić model, możemy zrobić coś innego i po prostu wydrukować, nie wiem, złączki do respiratorów czy inne potrzebne rzeczy, w zależności od tego, jaka będzie potrzeba. Więc zgłoszeń na razie na przyłbice mamy bardzo dużo. Powiem szczerze, że to jest już dziesiątki, jak nie setki tysięcy sztuk idzie zapotrzebowanie, więc my również no, przyspieszamy i produkujemy coraz więcej, staramy się jak najbardziej wesprzeć nasze szpitale. To jest bardzo cenne. Zwróciłem na to uwagę, co pan powiedział, że jeżeli teraz są potrzebne przyłbice, to drukują państwo przyłbice. Jeżeli będą potrzebne za chwilę, za kilka dni, w przyszłym tygodniu na przykład te elementy do respiratorów na przykład, to produkcja się przestawia. Na tych samych urządzeniach można coś zupełnie innego w tej technologii trójwymiarowej wydrukować. Proszę powiedzieć, co dalej dzieje się z państwa pracą? Z naszą pracą wolontariuszy no, można powiedzieć, trafia do szpitali, natomiast wcześniej musimy zabezpieczyć folię i gumki, żeby tą przyłbicę złożyć, bo ona się składa właśnie z tych takich trzech elementów i my jako drukarze dla szpitali właśnie w tej chwili, no główna nasza praca tak naprawdę polega na tym, żeby ciąć folię, ciąć gumki, przygotowywać takie pakiety dla wolontariuszy, bo my je za pomocą kurierów, którzy nas wsparli, wysyłamy tutaj no, w ten sposób dojeżdżają te elementy do wolontariuszy, którzy składają te przyłbice. No i później rozdzielamy to między szpitale, między placówki, które potrzebują tych przyłbic. Jest ich bardzo dużo i no powiem szczerze, prośby są takie. Poproszę 20 albo poproszę 3000, bo taką też mieliśmy. Więc i takie szpitale po prostu mówią, nie mamy żadnej przyłbicy, potrzebujemy wszystkiego, co macie, co możecie nam dać. To usprawiedliwia pracę pełną parą 24 godziny na dobę, gdzie te drukarki są włączone i działają. Powiedzmy, bo to też bardzo ważne, że to taka ochrona medyków, lekarzy, ratowników dodatkowa. Prócz tych gogli i maseczek, to właśnie na przykład te przyłbice, które mogą być wielokrotnie też używane, że to jako dodatkowa ochrona, prawda? Tak, tak, to jest dodatkowa ochrona, znaczy ona nie może być stosowana tylko i wyłącznie sama, bez maseczki, bo nie ochroni wtedy przed tym aerozolem. Tak naprawdę przyłbica i gogle mają zapewnić ochronę twarzy, żeby aerozol ten, nie wiem, wydychany czy też wykaszliwany przez chorego nie trafił bezpośrednio na twarz medyka, ratownika, żeby po prostu nie było przypadku, że gdzieś się dostanie i zarazi taką osobę pomagającą innym. Natomiast wiadomo, to nie jest jedyny i nie może być jako jedyny środek ochronny stosowany. To jest dodatek, natomiast bardzo ważny i wiem, że... I potrzebny wielu... teraz też, no, tak, właśnie, i tak, oczekiwany bardzo w wielu szpitalach. Jednym zdaniem, panie Bartłomieju, proszę powiedzieć, gdyby ktoś miał taką drukarkę, a nie wiedział o tej inicjatywie, gdzie może się dowiedzieć, gdyby chciał się przyłączyć do tej akcji? Mamy stronę na Facebooku Drukarze dla Szpitali, mamy stronę www, tam też wszystko jest powiedziane. No ja jeszcze zachęcam do wsparcia tych, którzy nie mają drukarek 3D, a chcieliby pomóc. Też mamy zrzutkę na zrzutka.pl odpalone taki konto nasze, na które można wpłacać pieniądze, ponieważ na materiały typu folie, gumki potrzebne są cały czas środki, bo zapotrzebowanie rośnie. No my mamy część już zabezpieczoną, natomiast wiadomo, tutaj jak ktoś ma ochotę, to również może się przyłączyć. Pracując, zostając w domu, właśnie do czego zachęcamy. Tak. Drukarze dla szpitali, jeden z zaangażowanych w to przedsięwzięcie, pan Bartłomiej Jarkiewicz, znalazł chwilę, by o tym opowiedzieć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia. 20 minut po godzinie 9. My ciągle przypominamy. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Do słów redaktora Strzyczkowskiego, Dariusz Kozakiewicz. Śpiewająco też przypominamy również o tym ważnym. No ale gdy zostajemy w domu, gdy państwo zostają, my również też po części pracując zdalnie, to oczywiście nie zostawiamy państwa samych. 22 minuty po 9:00 o to, co dziś przygotowaliśmy. Dzisiaj w Trójce. Violetta Myszkowska. Aby łatwiej i przyjemniej spędzić czas w domu, kilka poleceń kulturalnych. Zaczniemy od filmu, który jest już dostępny w sieci. Ikar. Legenda Mietka Kosza. Ryszard Jaźwiński porozmawiał z jego reżyserem, Maciejem Pieprzycą, między innymi o kolejnej świetnej roli Dawida Ogrodnika oraz o muzyce samego Mieczysława Kosza, jak również o ścieżce dźwiękowej do filmu skomponowanej przez Leszka Możdżera. Po 11:00 dwie książkowe propozycje dla młodzieży, ze szczególną dedykacją dla tych maturzystów, którym marzy się kariera antropologa. Don Kulik opowie o swojej wyprawie do Papui Nowej Gwinei, gdzie pracował nad udokumentowaniem wymierającego języka Tajap, a także o książce, która powstała później. A w cyklu Pamiętamy o seniorach Elżbieta Korczyńska porozmawia o Biurze Porad Obywatelskich, gdzie osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą poprosić o bezpłatną poradę. Zapraszamy. A to przecież nie wszystkie atrakcje, które na dziś przygotowaliśmy dla państwa. Niezmiennie przypominamy. Zostańmy w domu. Zostańmy z Trójką w domu. 23 minuty po godzinie 9:00. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Ja bym chciał potwierdzić cudowne możliwości drukarek 3D w domu, bo faktycznie sytuacja z mojego prywatnego mieszkanka, rodzinki, mianowicie kupiona w Chinach drukarka 3D synowi 14-latkowi za, nie wiem ile ona kosztowała, 400 zł, to dosłownie nie więcej. Okazało się, że syn za pomocą tej drukarki skonstruował cały element, jakiś tam nośny słupa, takiego zabawkowego oczywiście. Jak się żonie zepsuł, pękł kawałek plastiku w rowerze, to bez problemu to dodrukował, z powrotem błotnik w rowerze przestał klekotać. Więc uważam, że jak najbardziej i nawet można się ilością rzędu, nie wiem, 100 sztuk zaangażować w taką akcję prywatnie całkowicie. Tym bardziej teraz właśnie włączając się do akcji drukarze dla szpitali, o której to akcji mówiliśmy przed momentem. 25 minut po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. To nie wiem, wydrukowane czy z głowy? Krystian Hanke. John Frusciante znów jest członkiem Red Hot Chili Peppers, ale zanim usłyszymy ich nową muzykę, czeka nas długa wycieczka przez jego nową solową twórczość. Look Down, See Us to wydawnictwo opublikowane pod pseudonimem Tricklinger, które ukazało się kilka dni temu. Tą nazwą Frusciante firmuje produkcje dające upust jego fascynacji muzyką acid house. Podzielających te fascynacje ucieszy niewątpliwie fakt, że ich autor ma w planach w najbliższym czasie wydać jeszcze dwie płyty sygnowane pseudonimem Trickfinger. She Smiles Because She Presses the Button ukazać się ma 3 czerwca. Trzecia nie ma na tę chwilę tytułu ani daty premiery, ale Frusciante zapewnia, że będzie to jeszcze w bieżącym roku. Pisanie piosenek z Red Hotami trwa nieco dłużej. Ed O'Brien, gitarzysta i drugi po Tommy Yorku wokalista w zespole Radiohead, szykuje się też do premiery swojej solowej płyty. Album zatytułowany Earth opublikuje pod nazwą EOB 17 kwietnia, a piosenka Olympic to kolejna po Shangri-La i Brazil zapowiedź tego wydawnictwa. Brazylia była krajem, do którego O'Brienowie przeprowadzili się w roku 2012. Tam powstały pierwsze przymiarki do Earth, inspirowane tamtejszą twardością, kolorami i rytmami. Muzyk przyznał ostatnio, że podejrzewa, że przeszedł właśnie zarażenie COVID-19. Przez 2 ostatnie tygodnie przebywał w domu z symptomami grypy, stracił też poczucie smaku i zapachu. Jak mówi, nie wykonał testu na obecność wirusa, bo uważa, że są one potrzebne bardziej tym, dla których choroba może nieść większe zagrożenie. A wśród muzyków także nie brakuje już ofiar wirusa. Ponad tydzień temu zmarł legendarny kameruński saksofonista Manu Dibango. W ostatnich dniach choroba zabrała Adama Schlesingera z amerykańskiego zespołu Fountains of Wayne. Komponował także na potrzeby filmu. Za piosenkę z Szaleństw Miłości, reżyserskiego debiutu Toma Hanksa, który wirusa ma już za sobą, otrzymał nominację do Oscara. Oh, Zmarł także Ellis Marsalis, nowoorleański pianista, ojciec Wintona i Bradforda. Ten drugi napisał: mój tata był gigantem, jeśli chodzi o muzykę i bycie nauczycielem, ale był jeszcze większym gigantem, jeśli chodzi o bycie ojcem. Przelał wszystko, co miał, zrobienie z nas najlepszych wersji tego, kim mogliśmy zostać. Na rozkład jazdy i Krystian Hanke ponownie w poniedziałek w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Dziś ponownie wspominaliśmy zmarłego Ellisa Marsalisa. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Naszym gościem jest Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. W ramach rozwiązań antykryzysowych przedsiębiorcy mogą się już ubiegać o przedłużenie kredytów obrotowych w bankach, o kredyty z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, ale zgodnie z zapowiedziami sektor bankowy wdraża w życie kolejne rozwiązania w obliczu pandemii koronawirusa. Co to będzie? To, o czym teraz będę mówił, spodziewam się, że zostanie uruchomione w ciągu, powiedzmy, dekady lub najwyżej półtora miesiąca. Po pierwsze, przewidywane jest zgodnie z ustawą, tarczą antykryzysową, uruchomienie ponad 100 miliardów gwarancji i poręczeń BGK dla spłat kredytów do wysokości 250 milionów złotych średnich i dużych przedsiębiorców na zapewnienie płynności finansowej. Spodziewamy się, że to może dać około 120 miliardów planowanej akcji kredytowej. Drugim ważnym projektem będzie 0,5 miliarda złotych na dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej zagrożonej lub utraconej w związku z epidemią. I spodziewamy się, że tutaj może być około 30 miliardów planowanej akcji kredytowej. Wreszcie KUKE udzieli gwarancji nawet do wysokości 100% dla inwestycyjnych kredytów eksportowych. Kolejny produkt, jaki będzie realizowany, to wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu. Chodzi o leasing refinansujący, leasing operacyjny dla spłat rat leasingowych przedsiębiorców branży transportowej, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji. To wsparcie będzie dotyczyć także kredytów technologicznych. Jak wiemy, to są kredyty na nowe przedsięwzięcia, innowacyjne rozwiązania i w ramach tego projektu będzie większy katalog niż do tej pory tych pozycji refundowanych w ramach kredytu technologicznego. Spodziewamy się także uproszczeń operacyjnych w krajowych i unijnych programach publicznych ułatwiających dostęp do kredytów komercyjnych, na przykład pomostowych, podejmowanych dla realizacji projektów unijnych. No i wreszcie zestaw dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego oraz KOWR-u dla rolników i przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego znajdujących się w trudnej sytuacji. To wszystko staje się powoli możliwe, dlatego że weszła w życie specustawa. W przeciągu do półtora miesiąca większość z tych produktów będzie już dostępne. Czyli tutaj najlepiej śledzić informacje w swoim banku. Mam gorącą prośbę, aby wchodzić na strony poszczególnych banków, z którymi współpracujemy. One niewątpliwie wkrótce będą pokazywać te produkty i także na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego, KUKE, ARP czy Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, bo tam będą się znajdować informacje także pokazujące postęp w tych poszczególnych dziedzinach, które przed chwilą wymieniłem. Z powodu koronawirusa w placówkach bankowych pojawiły się ograniczenia co do ilości osób, które mogą w nich przebywać. To jest w obecnej sytuacji zrozumiałe. Dlatego chyba warto zachęcić klientów banków do korzystania jednak z bankowości elektronicznej i z tych usług zdalnych, które są powszechnie dostępne i raczej łatwe. Przelew można zrobić za pomocą jednego, może dwóch kliknięć. Ponad 40 milionów rachunków bankowych jest dostępnych przez internet i ponad 18 milionów korzysta z tej opcji każdego dnia. Mamy 12 milionów klientów, którzy korzystają z płatności przy użyciu urządzeń mobilnych. No i mamy ponad 40 milionów kart zbliżeniowych. W pierwszych dniach tego kryzysu okazało się, że zainteresowanie wyrobieniem nowych kart płatniczych właśnie z tymi opcjami bezstykowymi także stało się popularne wśród klientów, którzy do tej pory nie korzystali z tej opcji. I mam nadzieję, że także innym klientom będziemy mogli zaoferować, tym, którzy nie mają dzisiaj zdolności do komunikowania się na odległość, takie usługi. Na marginesie, w kolejnej ustawie tarczy numer 2 będziemy wnioskować do parlamentarzystów, do rządu najpierw, żebyśmy mogli w nowoczesny sposób się komunikować z naszymi klientami, także tymi, którzy do tej pory mają w umowach wpisane, że tylko forma papierowa, żebyśmy przy bezbłędnej identyfikacji mogli z nimi zawierać umowy na odległość i na przykład dostęp do takich instrumentów jak karta płatnicza zaoferować bez konieczności ich przebywania w placówkach. Stąd gorąco zachęcam do korzystania z usług na odległość. No a jeżeli już jest konieczność przyjścia do oddziału, to bardzo prosimy o wyrozumiałość wzajemną. Zresztą muszę powiedzieć, że w większości przypadków świetnie to jest przez naszych wspaniałych klientów zrozumiałe i powinniśmy się wzajemnie w ten sposób troszczyć o siebie. Od samego początku banki deklarowały możliwość zawieszenia spłat rat kredytów, czyli tak zwane wakacje kredytowe. Jak to przebiega? Czy dużo wniosków klienci składają? Pełne statystyki będę mógł podać gdzieś w połowie przyszłego tygodnia, dlatego że poszczególne banki czy grupy banków przystępowały do tego niejako projektu porozumienia sukcesywnie, ale co mogę powiedzieć na podstawie informacji z tych banków, które pierwsze przystąpiły, to, że w pierwszym tygodniu, gdybyśmy przyjęli za 100% liczby składanych wniosków i było stosunkowo wysokie zainteresowanie, w następnym tygodniu odnotowaliśmy mniej więcej 50% spadek w stosunku do pierwszego tygodnia, a w trzecim tygodniu obserwujemy, że jest to mniej więcej 2/3 tego, co było w drugim tygodniu. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z pewnym procesem wygaszania i sądzę, że szczególnie ci, którzy obawiali się o utratę swojej pracy, czy byli bezpośrednio dotknięci już epidemią w taki czy inny sposób, korzystali z tej możliwości przełożenia rat kredytowych w bankach. Obecnie oceniamy, że takich wniosków zostało złożonych mniej więcej 450 do 490 tysięcy w sektorze bankowym, ale pełne informacje na ten temat podamy w środę. Po prostu będziemy mogli obserwować już tendencje i wielkości niemalże całego sektora bankowego. W tej liczbie są oczywiście też małe czy mikro i malutkie przedsiębiorstwa, ale szacujemy, że tych średnich przedsiębiorstw jest dzisiaj około 15-20 tysięcy, ale wiele oczywiście jest w tej pierwszej grupie klientów, którzy prowadzą własny biznes w postaci takiej rodzinnej działalności często. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. W imieniu zdalnie pracującej redakcji ekonomicznej zapraszam na Informator Ekonomiczny w poniedziałek, także po 9.30. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 21 minut 10. Leocze, w porannym zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za sygnał i kontakt. Okazuje się, że te inicjatywy, nazwijmy to oddolne, w wielu częściach kraju, między innymi na Dolnym Śląsku, pan Jan z panem Radosławem, 17-latkowie, również drukują przyłbice dla pobliskiego szpitala. Brawo młodzi, tak trzymać. Za 16 minut, 10. Zapraszamy do Trójki. Do Bresci w Lombardii przybyło 15 polskich lekarzy. To lekarze i ratownicy medyczni z Medycznego Centrum Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, certyfikowanego przez Światową Organizację Zdrowia oraz lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego. Pomagają w jednym ze szpitali w Bresci. prowincja Lombardia jest najsilniej dotknięta epidemią koronawirusa we Włoszech. Ratownik medyczny pan Michał Madejski koordynuje akcję pomocy w Brescia, a w rozmowie z Michałem Żakowskim opowiadał o sytuacji na miejscu i skali epidemii w tej części Lombardii. Rzeczywiście sytuacja tutaj jest dość poważna. Mamy w tej chwili ponad 7 tysięcy zgonów tylko i wyłącznie w regionie Lombardii, biorąc pod uwagę, że w całych Włoszech tych ofiar koronawirusa jest ponad 12 tysięcy, to pokazuje jak gdyby skalę tego, z czym się mierzy region Lombardii. W Brescii pracujemy w jednym z największych szpitali tego 100-tysięcznego miasta, które właściwie teraz wygląda tak, jakby było opuszczone. Całkowity zakaz poruszania się z wyłączeniem osób, które udają się do szpitala, do pracy. My akurat mieszkamy w takim hotelu położonym 200 metrów od szpitala, w którym pracujemy. W związku z tym obserwujemy te pojedyncze osoby, które przychodzą, pojedyncze samochody, które przyjeżdżają i wyjeżdżają ze szpitala. To, co się rzuciło nam w oczy, to przede wszystkim ta cisza, która tutaj panuje, brak ruchu na ulicach, ludzie, którzy biegają, uprawiają jogging na dachach swoich domów. Wszystkie osoby, które chodzą w tej przestrzeni publicznej, noszą maski. Jest to zalecenie władz, aby w ten sposób właśnie chronić górne drogi oddechowe. To, co rzuciło się w oczy z punktu widzenia profilaktyki zachorowań, to również to, że pacjenci przyjmowani do szpitala są, jeżeli pozwala na to ich stan, odsyłani do domu i tam opiekuje się nimi lekarz rodzinny, takie mobilne zespoły lekarskie, które poruszają się przygotowanymi samochodami. Oczywiście we właściwy sposób ten personel medyczny jest zabezpieczony. W związku z tym w szpitalu na korytarzach właściwie można powiedzieć, że jest pusto. Porusza się personel medyczny. Poruszają się pojedyncze osoby, które do tego szpitala trafiają, natomiast ogólnie rzecz biorąc w szpitalu, jeśli chodzi o chorych na COVID, pozostają tylko te osoby, które wymagają leczenia szpitalnego. Tym bardziej, że, i to potwierdzają lekarze, 2 tygodnie wcześniej ten szpital, ogromny budynek, był zapełniony ludźmi i praktycznie wszyscy ci, którzy tam się zgłaszali, było ich tak wielu, że szpital właściwie nie funkcjonował, to znaczy można powiedzieć, że fizycznie został zablokowany przez ilość osób, które się zgłaszały, a to było 200-250 osób dziennie, tylko i wyłącznie osób chorych na COVID. W jakim stanie są lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny tegoż chociażby szpitala, bo przecież też przez ten czas największego momentu, kiedy ludzie zgłaszali się do szpitala, były podejmowane bardzo trudne decyzje. Także tutaj stan i psychiczny, i fizyczny jest bardzo ważny. Personel medyczny tutaj jest bardzo zmęczony, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jeśli chodzi o zmęczenie fizyczne, no to jest to wynikiem tego, że 1/5 osób chorych tutaj w regionie to jest personel medyczny, czyli osoby, które nie są w stanie w związku z tym wykonywać swoich codziennych obowiązków, nie są w stanie opiekować się chorymi, a co za tym idzie, ich koledzy, koleżanki muszą pracować ponad zwykłe godziny pracy, tak aby móc tym pacjentom tę opiekę zapewnić. Na pewno duże obciążenie psychiczne to z jednej strony wybory, o których pan redaktor wspomniał, decyzje, komu zaoferować tlenoterapię, wybierając pośród 30-40 osób, które z medycznego punktu widzenia kwalifikowały się do tego, aby tą pomoc w postaci tlenu otrzymać, ale z racji zasobów skromnych w stosunku do zapotrzebowania trzeba było wybierać spośród tych pacjentów tych, którzy rzeczywiście tą pomoc ratującą życie otrzymają, a pozostałych odsyłać do domu, licząc na to, że przeżyją lub zdając sobie sprawę z tego, że tego nie zrobią. To jest jeden aspekt tego psychicznego obciążenia, jakie ci lekarze mają. Drugi element tego obciążenia jest to, jak zresztą na wiele osób, które żyją w mieście Brescia, to jest to, że większość z tych ludzi straciła swoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny w ciągu ostatniego miesiąca. Ci ludzie, mówię o personelu medycznym, przeżywają ogromne traumy, czy w takim razie szpital, czy władze miasta w jakiś sposób im pomagają przejść przez ten trudny moment? Pojawiała się taka informacja, że rzeczywiście szpital, czy też władze postarały się o to, żeby wspierać personel medyczny pomocą psychologiczną, psychiatryczną. No też trzeba wziąć pod uwagę, że oni w dalszym ciągu muszą pracować. To wsparcie psychologiczne, które otrzymują od fachowców, no musi odbywać się w taki sposób, aby oni nie byli wyłączeni z pracy z pacjentami. Co więcej, to są ludzie o bardzo wysokim poziomie wykształcenia, bardzo wysokim poziomie wiedzy medycznej i ogromnym poczuciu odpowiedzialności za pacjentów, że to na nich spoczywa tak naprawdę ciężar walki z koronawirusem. Proszę powiedzieć w takim razie, jaki jest cel waszej misji, bo rozumiem, że czerpiecie z tego własne doświadczenia i to jest absolutnie unikalne dla naszego kraju i dla naszych pacjentów, ale również dla całej służby zdrowia. To są unikalne doświadczenia, które pomagają rozwijać tą właśnie walkę z koronawirusem. Te doświadczenia są wielopoziomowe, bym powiedział, ponieważ z jednej strony dotyczą spraw stricte medycznych, a więc związanych ze sposobami leczenia choroby COVID-19, my nie będziemy musieli wykonywać tych samych prób, które wykonywali nasi włoscy koledzy, aby dojść do efektywnych sposobów, które dziś oni z powodzeniem tutaj stosują. Trzeba cały czas brać pod uwagę również to, że wszyscy uczymy się tego wirusa i to, co w jednym miejscu zadziałało, wcale niekoniecznie musi zadziałać gdzie indziej. Natomiast rzeczywiście te rozwiązania, które oni wprowadzili tutaj, zarówno pod kątem medycznym, jak i pod kątem organizacyjnym pracy szpitala, jak również pod kątem prewencji zachorowań, to są rzeczy, które pokazują nam, jak w sytuacji ogromnego naporu chorych można i należy z tym koronawirusem walczyć. Z ratownikiem medycznym, panem Michałem Madejskim, który koordynuje akcję pomocy w Brescii, rozmawiał Michał Żakowski. Poranne zapraszamy do Trójki, a my niezmiennie Państwu przypominamy.